Thank you. To był set DJ-ski mojego autorstwa. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mówił Michał Margański. Do usłyszenia. Potrójne pasmo przenoszenia.